okay. Tu program Trzeci Polskiego Radia, jest wtorek, 30 maja, minęła 6. Serwis Trójki, Anna Kowalik-Brankaty i Romuald Wójcik. Prezydent podpisał ustawę o Komisji do Spraw Badania Rosyjskich Wpływów w Polsce. Amerykański Departament Stanu wydał oświadczenie o zaniepokojeniu tym faktem. Polska nałożyła sankcje na funkcjonariuszy reżimu Aleksandra Łukaszenki. Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę o Komisji do Spraw Badania Rosyjskich Wpływów. Jednocześnie poinformował, że skieruje ją do Trybunału Konstytucyjnego. Uzasadniając swoją decyzję, prezydent powiedział, że opinia publiczna powinna sama wyrobić sobie zdanie na temat postępowania osób sprawujących ważne funkcje państwowe. Zdecydowałem się na podpisanie ustawy, która w ostatnim czasie opuściła polski parlament, a dotyczy ona powołania specjalnej państwowej komisji, która ma wyjaśnić wpływy rosyjskie na kwestie związane z bezpieczeństwem Rzeczypospolitej w ciągu ostatnich 20 lat. Ta kwestia jest niezwykle istotna. Ustawa powołująca komisję weszła w życie pomimo skierowania jej przez prezydenta do Trybunału Konstytucyjnego, powiedział premier Mateusz Morawiecki. Szef rządu dodał, że o utworzenie podobnej komisji będzie zabiegał na forum unijnym. Pan prezydent podpisał i odesłał w trybie następczym. To oznacza, że Trybunał Konstytucyjny zbada tę ustawę pod kątem jej zgodności z konstytucją, natomiast ustawa już weszła w życie. Jestem w kontakcie z panem prezydentem, rozmawialiśmy o tym i oczywiście na poziomie Rady Europejskiej będę działał, tak jak wspomniałem. Zresztą już do tej pory bardzo głośno o tym mówiłem i mam nadzieję, że wreszcie państwa członkowskie zdecydują się na to, aby postawić tamę ruskiej, bardzo sprawnej niestety propagandzie. Komisja ma zbadać, jaki wpływ miała Rosja na bezpieczeństwo wewnętrzne naszego kraju w latach 2007-2022. Amerykański Departament Stanu wydał oświadczenie w sprawie ustawy o powołaniu Komisji do Spraw Wpływów Rosyjskich. Wyraził w nim zaniepokojenie i zaapelował do polskich władz, by dopilnowały, aby ustawa nie uniemożliwiła wyborcom głosowania na preferowanych przez nich kandydatów. Rząd Stanów Zjednoczonych jest zaniepokojony przyjęciem przez polskie władze nowych przepisów, które mogą być niewłaściwie użyte do ingerowania w wolne i uczciwe wybory w Polsce, napisał rzecznik Departamentu Stanu Matthew Miller w oświadczeniu opublikowanym przez resort dyplomacji USA. Miller dodał, że Stany Zjednoczone podzielają obawy wyrażane przez wielu obserwatorów, że ustawa o utworzeniu Komisji do Zbadania Rosyjskich Wpływów może zostać wykorzystana do zablokowania kandydatur polityków opozycji bez odpowiednich procedur prawnych. Apelujemy do polskiego rządu, by dopilnował, aby ustawa nie uniemożliwiała wyborcom głosowania na wybranych przez nich kandydatów i aby nie była stosowana lub nadużywana w sposób, który mógłby wpłynąć na postrzeganie legalności wyborów, napisano w komunikacie Departamentu Stanu. Z Waszyngtonu Marek Wołkuski, Polskie Radio. O nałożeniu sankcji na 365 Białorusinów, którzy brali udział w represjach wobec mniejszości polskiej, poinformowało MSWiA. To odpowiedź na utrzymanie wyroku 8 lat kolonii karnej wobec działacza polskiej mniejszości narodowej Andrzeja Poczobuta. Polska od czerwca ograniczy też ruch towarowy na granicy z Białorusią. Na liście sankcji znalazło się 159 parlamentarzystów oraz sędziowie, prokuratorzy, urzędnicy i funkcjonariusze, a także pracownicy reżimowych mediów, sportowcy i przedsiębiorcy. Na czarną listę trafił m.in. syn Aleksandra Łukaszenki i szef Białoruskiego Komitetu Olimpijskiego Wiktor Łukaszenka, szef KGB Białorusi, białoruski prokurator generalny oraz sędzia, który ogłosił wyrok na Andrzeja Poczobuta. Na tym działania Polski mogą się nie skończyć, mówił o tym rzecznik rządu Piotr Miller. W arsenale działań sankcyjnych są dalej idące kroki, które można w przypadku braku właściwych działań ze strony władz białoruskich podjąć. Sankcje uderzą też w białoruski transport. Zgodnie z decyzją MSWiA od 1 czerwca zamknięta zostanie polsko-białoruska granica dla ciężarówek zarejestrowanych na Białorusi i w Rosji. Karol Surówka, Polskie Radio. Z okazji Dnia Pamięci Narodowej w Stanach Zjednoczonych do narodu amerykańskiego przemówił Wołodymyr Zełenski. Poprzez łącze wideo prezydent Ukrainy złożył hołd odwadze i poświęceniu Amerykanów, którzy stanęli w obronie wolności. Wasza wolność trwa dzięki tym, którzy o nią walczyli. Nasza wolność przetrwa dzięki tym, którzy o nią walczą. My, Ukraińcy, zawsze będziemy wdzięczni Stanom Zjednoczonym i każdemu Amerykaninowi za niezwykłe wsparcie, które pomaga nam zredukować rosyjską tyranię do przegranych w walce o wolność. Memorial Day to amerykańskie święto narodowe obchodzone corocznie w ostatni poniedziałek maja. Tymczasem władze Rosji zapowiadają wybory na okupowanych ziemiach Ukrainy i deportacje w głąb federacji miejscowej ludności. Dekret w tej sprawie podpisał Władimir Putin. Putinowski dekret zakłada deportację ludności cywilnej z obszarów, na których został wprowadzony stan wojenny. Chodzi o wysiedlenie z terenów okupowanych osób, które nie chcą poddać się rusyfikacji i zastąpienie ich Rosjanami. Dekret otwiera też możliwość organizowania na okupowanych ziemiach referendów i wyborów lokalnych władz. Stan wojenny Moskwa wprowadziła na okupowanych ziemiach ukraińskich obwodów ługańskiego, donieckiego, zaporowskiego i chersońskiego. Już wcześniej obrońcy praw człowieka alarmowali, że agresor wywozi tysiące ukraińskich rodzin w głąb Rosji, gdzie poddaje dorosłych i dzieci indoktrynacji. Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. W Filharmonii Narodowej w Warszawie wręczono statuetki przedstawicielom 22 firm uhonorowanych w tym roku godłem Teraz Polska. Przewodniczący kapituły, profesor Michał Kleiber, powiedział, że coraz trudniej jest wybrać laureatów, ponieważ firmy prezentują bardzo wysoki poziom. Nie mówię tego, żeby narzekać, tylko wręcz przeciwnie, żeby wyrazić wielką radość, że mamy w czym wybierać, że krótko mówiąc udowadniamy kolejny rok już, że Polak naprawdę potrafi. Ze względu na rozwój technologii, generalnie na bardzo skomplikowany przecież świat, w którym żyjemy, nie jest łatwo ocenić i porównać ze sobą firmy i wybrać te, które chcemy potraktować jako wzorce. Podczas gali Teraz Polska uhonorowano też wybitnych Polaków. Tytuły te trafiły do Igi Świątek oraz reżysera, scenarzysty i producenta filmowego Andrzeja Krakowskiego. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. We wtorek w kraju zachmurzenie mało i umiarkowane, jedynie na południowym wschodzie i miejscami na południowym wschodzie i na wschodzie, wzrastające do dużego i tam przelotne opady deszczu oraz burze. Słowo burze znowu się pojawiło. Wczoraj zadawaliśmy kłam tej teorii i tak zastanawiam się, czy faktycznie jakaś burza się tam, gdzie miała się pojawić, to wyświetliła się naszym słuchaczom. Być tego może nie wiemy, ale na pewno się uparła na to miejsce. Ktoś tam opowie. Bo to południowy wschód cały czas. Cały czas, dokładnie tak. Więc stamtąd burze nie chcą odejść. Na słupkach rtęci od 19 do 23 stopni, wiatr słaby i umiarkowany, w czasie burz porywisty, to przypominamy. Ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 1007 hektopaskali i będzie rosnąć. Trójka. Program trzeci. Proszę dać znać, czy wczoraj była burza na Podkarpaciu. Zaczynamy nasze poranne spotkanie. 150 dzień roku. Słońce wzeszło o 4.20, zajdzie o 20.46. Dzień będzie trwał 16 godzin i 26 minut. Dzisiaj męski skład: Michał Jakubik, Rafał Jarząbek, Staszek Perzyna, Radosław Nałęcz, Piotr Firan. Dzień dobry. Świnie, co napletli o mojej dziewczynie, jakieś bzdury o jej nałogach, no to po prostu litość trwoga. Tak to bywa, gdy ktoś zazdrości, kiedy brak mu własnej miłości, lot mi płodzi, mnie nie zaszkodzi żadne obce zło, na mój sposób widzieć ją. Na głowie kwietny ma wianek, w ręku zielony badylek, a przed nią bierze panience, opluć chcą ją podli zboczeńcy, topić chcą ją w morzu zawiści, paranoicy, podli sadyści, utaplani w brudnej rozpuście, a na gębach fałszywy uśmiech, byle zagnać do swego bagna, ale para wam, ja ją przecież lepiej znam. Na głowie kwietny ma wianek, w ręku zielony badylek, a przed nią bierze drogi, znów na jachtach myła podłogi, tylko czemu ręce ma białe? Chciałem zapytać, zapomniałem, ciało kłoniąc, zginęła dłonią, wparła skronią skroń, znów zapadłem w nią jak w toń. dziewczyna pięknie się stara, kosi pieniądz, ma jaguara. Trudno pracę z miłością zgodzić, rzadziej może do mnie przychodzić. Tylko pyta, kryjąc rumieniec, czemu patrzę jak potępieniec, czemu skrzytam, kiedy się pyta, czy ma ładny biust, czemu to czepiane z ust. Na głowie kwietny ma wianek, w ręku zielony barek, a przed nią bierze baranek, a nad nią lata motylek. A przed nią bierze baranek, a nad nią lata motylek. Proszę bardzo, a jednak, prawda? Jednak no. Mamy sygnały związane z pogodą. Bo to pana wina. Moja. Pan nie zapowiadał, a się okazało zupełnie coś innego. Miało nie padać, prognozy wskazywały, że nie będzie. Ja sobie zostawiłem odkryte drzewo. Przyjeżdżam z pracy do domu, oczywiście zalane. Pozdrowienia z Ustrzyk Dolnych. No, czyli Ustrzyki. No tam, pozdrawiamy, tam byliśmy to niedawno. Nie cieszymy się z tego, że zalało, ale... Wyschnie. To jak zalało, to wyschnie. No. Ja ostrzegałem przed burzami. Szanowni Państwo, dzisiaj nasz wydawca zaplanował nam wyzwanie. Napisał nam wiadomość, że każdy radiowiec, każdy dziennikarz ortografię ma w małym palcu. Tak. I bardzo nas to stwierdzenie ucieszyło. Prawda? Tak, oczywiście. Warto jednak sprawdzić, dodał, swoje umiejętności. Dlatego prowadzący napiszą dyktando przygotowane przez wydawcę Pory na Trójkę. Dowiemy się, czy laur mistrza ortografii posiądzie kolega Radosław, czy posiądę go ja. Tak jest. Natomiast my już przedyskutowaliśmy ten pomysł i będzie odwrotnie. Stanisław Perzyna i Rafał Jarząbek napiszą dokładnie dyktando. Przygotujemy dyktando. I my sprawdzimy, no bo my, już zostało stwierdzone, mamy w małym palcu, tak? Zgadza się. Te wszystkie zasady nie w nosie, żeby my się możemy tym miejscem na podium podzielić, prawda? Nie musimy rywalizować. Poza tym, jak ktoś już wie, to może sprawdzić innych, prawda? Dzisiaj o języku polskim sobie porozmawiamy o tym, czy rzeczywiście taki trudny. Czerwony mazak przygotowany, będziemy podkreślać. Otóż to, ale dzisiaj także Dzień Soku. Tak? Tak. Tak. Dzień Soku. Czyli coś trzeba wycisnąć pan z tego taki tematu. Zdezorientowany dzisiaj jest. Nie, ja nie? Cały czas tutaj próbuję może zorientować się w sytuacji pogodowej i otworzyłem sobie kilka map i szukam tych. Albo może ta mądrość ludowa na dziś pana tak przytłoczyła i się okazało, że pan cały czas na ten temat rozmyśla. Tak, bo nie ma to jak zrymować słowo pszczółka z ziółka. No właśnie, a teraz taki czas, że ziółka można zbierać, tak? No i pszczółki latają. Ten wątek zostanie rozwinięty po 9:00, a my, proszę państwa, będziemy rozwijać z państwem wątki związane z językiem polskim, z jakimi błędami państwo się spotykają, albo z jakich błędów państwo nie potrafią się pozbyć, albo jakie błędy rażą państwa u innych. 2:07, 13:30 po godzinie 6:00. zasmuciłem się trochę, proszę państwa, patrząc na najnowsze notowanie listy przebojów, bo było dwóch Peterów Gabrielów, a jest tylko jeden, Panoptykon z tym utworem, który został wydany wcześniej. I.O. zniknęło, akurat to był taki utwór, który gdzieś tam mi towarzyszył ostatnio, zwłaszcza. Ale pojawiło się Blur, pojawiło się też Foo Fighters, to były utwory, przypominamy, które jeszcze całkiem niedawno były w propozycjach do listy, a udało się wskoczyć tym piosenkom do podstawowego zestawienia za sprawą państwa głosów. A propos zestawienia, jak wygląda, o tym Tomasz Miara. Lista przebojów Trójki. Za nami 60. wydanie listy przebojów Trójki. Oczywiście, że do państwa wglądu jest ono na naszej internetowej stronie. Jeżeli otworzą państwo lptpolskieradio.pl, zobaczą państwo, że na miejscu 24. był Lenny Kravitz. I mimo tego, że dopiero co świętował swoje urodziny, to jednak dali państwo spaść jego piosence aż o 10 pozycji. How long have you been blind? Na 23. miejscu tym razem wylądował Michael Patrick Kenny. Wonders spadło o 4 pozycje. Tylko jedno oczko niżej niż tydzień wcześniej, Rammstein Adieu, to było miejsce 22. Adieu. Jak już wspomniałem, wszystko dzieje się teraz na naszej internetowej stronie, czyli lptpolskieradio.pl, albo na naszej aplikacji. Tam mogą państwo zobaczyć, jak poukładały się ostatnio państwa głosy, tam mogą państwo już zagłosować. Czekamy na państwa głosy do piątku do godziny 12, a od 19 w piątek już wspólnie słuchamy 61. wydania listy. Lista przebojów Trójki. O tym wszystkim opowiadał państwu gospodarz programu, czyli Tomasz Miara. Przypominamy notowanie na stronie, ale też propozycje i Ghost, i Kuban, i Cabona Fide, i Miley Cyrus. I can die when I'm done. But maybe. Polski język mamy w małym palcu. Tak nam napisał Rafał, nasz wydawca. Ortografię tak nam napisał. No, a to też się jakoś zawiera, prawda? Ale miło z jego strony, jest, prawda? Jest tam bardzo miło. 22,5 minuty po godzinie 6. Dzisiaj o błędach językowych. Nie tylko o przyjemnych i nieprzyjemnych momentach, kiedy słuchamy drugiego człowieka. Co nam się podoba albo i nie. Irytują mnie wszelkiego rodzaju drobnienia używane nagminnie przez wszystkich, znaczy przez większość ludzi, różne bułeczki, ponczusie, cerusie, kawusie i tak dalej, i tak dalej. Jakoś źle mi się tego słucha. Można rano włączyć trójkę i dużo wiedzieć, a można nie włączać trójki i wówczas być ignorantem. To tak o tym błędzie, który mnie razi, chciałem powiedzieć. Natomiast, no, jak mówiła moja pani profesor, nie ma litery z głoski an. Dobrego dnia. Jest on, prawda? No tak, oczywiście. No, żeby nie było żadnej wątpliwości. Dobrze, że to zostało wypowiedziane. Ale ja się zgadzam. Zdrobnienia są czymś strasznym. Ale zdarza się czasami tak, że człowiek bardzo nie chce popełnić jakiegoś błędu i myśli o tym, żeby tak na pewno nie powiedzieć, zwłaszcza w radiu. I mamy takie poczucie, proszę państwa, że kiedy już coś w radiu padnie, no to nie da się tego cofnąć. No nie. I zdarzają się takie momenty w naszej pracy, że broniąc się przed tym, no niestety to słowo się wyrywa. Tak, że i potem człowiek tak stara się dopłynąć do brzegu, ale jednak tonie. Tak, pogrąża się coraz bardziej. To a propos tego, co czasami się pojawia, ale no staramy się, chociaż nie zawsze wychodzi. Różnie to bywa. To w takim razie teraz może pioseneczka? Poproszę. Czas, jak mnie nie będzie, możesz mieszkać z nią u mnie. Wyjechał i nie było go przez tydzień, może dłużej. Nie zamieniłbym tych paru dni za żaden skarb, za nic. W trasę brałem ją koncerty, później cichy hotel, obiad w mlecznym barze, spacer po bulwarze z nią razem. Autokar czeka wiosło, kłamę, siadam w miękki fotel. To były najpiękniejsze chwile, nie zapomnę ich nigdy. Moi przyjaciele mówią mi, bracie, co ci jest? Nie żałuj nic, wyobraź sobie, że to był tylko sen. Obudź się i z nami chodź, skończyła się już noc. Zwariowana kąpiel w morzu do utraty sił. Wieczory pełne marzeń, przeżytych wcześniej wrażeń mnóstwo. Nie zamieniłbym tych paru dni za żaden skarb, za nic. Moi przyjaciele mówią mi, bracie, co ci jest? Nie żałuj nic, wyobraź sobie, że to był tylko sen. Obudź się i z nami chodź, skończyła się już noc. Piękniejsze chwile, nie zapomnę ich idę. Teraz trochę więcej piję, trochę więcej palę. Zapraszamy do reklamy. Nagrody Gospodarcze Polskiego Radia 2023. Ogólnopolski ranking przedsiębiorstw. Doceniamy, wyróżniamy, nagradzamy przedsiębiorstwa działające innowacyjnie i prospołecznie. Wspieramy zaangażowanych w rozwój ekonomiczny kraju. Tegorocznych laureatów nagród gospodarczych ogłosimy podczas specjalnego wydania audycji Winien i Ma 2 czerwca po godzinie 9 na antenie Trójki Polskiego Radia. Patronat honorowy nad rankingiem objęło Ministerstwo Rozwoju i Technologii oraz Minister Aktywów Państwowych. Patronat medialny Polska Agencja Prasowa. Sponsorem audycji jest PKN Orlen. Sponsor rankingu Nagrody Gospodarcze Polskiego Radia. Partnerem audycji jest Enea, sponsor Nagród Gospodarczych Polskiego Radia. Jaki świetny prezent dla Stasia. Jaka cena? Wszystko na Dzień Dziecka? Na Allegro mają. A do tego pomysły na prezenty i tysiące produktów z gwarancją najniższej ceny. Szczegóły na gwarancja.allegro.pl. Allegro, nasz największy sklep. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Radio Nawigator. 6.30 na zegarze, łączymy się z Polskim Radiem Kierowców. Monika Gniewaszewska na posterunku. Co słychać na drogach? No właśnie takie nietypowe korki nam się utworzyły. O. Tak, ale najpierw o tych typowych, czyli na S8, na obwodnicy Warszawy. Jak zwykle kierowcy zwalniają na wysokości Brudna, przed węzłem Łabiszyńska, no i przez most już jadą w bardzo dużym spowolnieniu, miejscami zatrzymując się. Wojewódzka 631 to Zielonka S8, również zakorkowana. Spowolnienia widać też już na remontowanym węźle Gdańsk Południe, to obwodnica Trójmiasta, oczywiście na jezdni w stronę Elbląga, przy zjeździe na S7, a także na Krajowej 7 Żukowo, obwodnica Trójmiasta. A jeśli chodzi o te nietypowe korki i spowolnienia, to taki nam się utworzył na A2 w Wielkopolsce, tej prowadzącej do Świecka, na odcinku Rzepin-Świecko. Na tej trasie mamy zmienioną organizację ruchu w związku z remontem. No i tutaj kierowcy mocno hamują na węźle Rzepin, mijają go, by pojechać się właściwie płynnie i ponownie wpaść w korek, który zaczyna się na wysokości miejscowości Gajec. No i ten korek jeszcze mamy na równoległej do A2 drodze numer 92 na odcinku Pniów węzeł Rzepin. I kolejny taki nietypowy korek to już Dolny Śląsk. Mamy do granicy również na A18. Kierowcy zatrzymują się jadąc do Olszyny i zatrzymują się na wysokości Jędrzychowic i tak do Olszyny jadą w sporym korku. Radio Nawigator Trójki. Czas na serwis Trójki w skrócie. Anna Kowalik-Brankati. Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę o Komisji do Spraw Badania Rosyjskich Wpływów i skierował ją do Trybunału Konstytucyjnego. Po południu podczas spotkania z mieszkańcami Połczyna Zdroju prezydent powiedział, że nie rozumie krytycznych głosów o powołaniu komisji. Dodał, że to nie komisja, a rosyjskie wpływy mogłyby zniszczyć polską demokrację. Ja rozumiem, proszę państwa, że politycy, którzy działali w interesie Rzeczypospolitej Polskiej na przestrzeni ostatnich 16 lat, którzy realizowali polskie interesy, nie boją się w Polsce ani żadnej komisji, ani żadnego trybunału. Bo ja się na przykład nie boję, bo nie mam ku temu żadnego powodu. W sprawie ustawy oświadczenie wydał amerykański Departament Stanu. Wyraził obawy, że uchwalone przepisy mogą być nadużywane do ingerowania w wolne wybory w Polsce. Polska wprowadza dalsze ograniczenia na przejściach granicznych z Białorusią. Od północy 1 czerwca do odwołania zawieszony będzie ruch towarowy. MSWiA poinformowało także o nałożeniu sankcji na 365 Białorusinów, którzy brali udział w represjach wobec mniejszości polskiej. To odpowiedź na utrzymanie wyroku 8 lat kolonii karnej wobec Andrzeja Poczobuta. Kolejny atak rosyjskich dronów na Kijów. Zginęła jedna osoba, a 7 zostało rannych. Według władz miasta zestrzelono co najmniej 20 dronów. Ich kawałki spadły na miasto, wywołując m.in. pożar w bloku mieszkalnym. Był to 3 atak powietrzny na Kijów w ciągu doby. Ponad 30 żołnierzy NATO zostało rannych w starciach z serbskimi demonstrantami w tych miejscowościach Kosowa, w których etniczni Albańczycy zostali wybrani na burmistrzów. Rannych zostało też 52 Serbów, w tym 3 ciężko. Serbowie z Kosowa najpierw zbojkotowali wybory, a teraz próbowali zająć budynki administracyjne, w których Albańczycy mieli sprawować urzędy. W związku z sytuacją na północy Kosowa prezydent Serbii ponownie postawił armię w stan najwyższej gotowości. Na pełny serwis Trójki zapraszam o 7:00. Czas zaprosić na sport. Robert Grzędowski. Dzień dobry. Kamil Grosicki, piłkarzem sezonu w PKO BP Ekstraklasie, nagrodę odebrał wczoraj podczas uroczystej gali Ekstraklasy zamykającej sezon 2022-2023. Skrzydłowy Pogoni Szczecin w zakończonych w sobotę rozgrywkach strzelił 13 goli i zanotował 8 asyst. Jego drużyna zajęła 4 miejsce, premiowane awansem do europejskich pucharów, konkretnie do kwalifikacji Ligi Konferencji. Kamil Grosicki. Nasza liga jest bardzo wymagająca i to nie jest tak, że przyjeżdżasz i sobie pykasz i staje się gwiazdą. Tu trzeba naprawdę dużo zdrowia, wysiłku włożyć na boisku, żeby tą swoją formę pokazywać w meczach. I ja tak do tego podchodziłem. Wiedziałem, że wobec mnie będą duże oczekiwania, ale ja sobie z tym poradziłem, bo lubię taką presję. I o to chodzi, że właśnie wraca zawodnik taki jak ja, w sensie, który grał za granicą, grał w reprezentacji dużo spotkań. To oczekiwania są nieduże. Ja to musiałem udźwignąć. Lista nagrodzonych podczas gali Ekstraklasy jest oczywiście dłuższa. Między innymi trenerem roku został szkoleniowiec mistrzów Polski z Rakowa Częstochowa Marek Papszun. Rozkręca się tenisowy wielkoszlemowy French Open. Na kortach Rolanda Garrosa w Paryżu grał wczoraj m.in. rozstawiony z jedynką Hiszpan Carlos Alcaraz. W meczu pierwszej rundy wygrał w 3 setach z włoskim kwalifikantem Flavio Cobolim. Dziś swój mecz pierwszej rundy rozegra broniąca tytułu w singlu pani jedynka turniejowa Iga Świątek. Około godziny 16 zmierzy się z Hiszpanką Kristiną Buczą. W deblu nie zobaczymy za to Magdy Linet. Polka odpadła z singla już w pierwszej rundzie, a z gry podwójnej zrezygnowała z powodu kontuzji. A w koszykarskiej lidze NBA znany jest już skład finału. Miami Heat dołączyli do Denver Nuggets po tym, jak zostali mistrzami konferencji wschodniej. Zespół z Florydy pokonał w Bostonie Celtics 103-84, a całą serię wygrał 4-3. Nie doszło więc do historycznego wydarzenia w lidze NBA. Celtowie odrobili straty od stanu 0-3, doprowadzili do tak zwanego Game 7, ale polegli w spotkaniu o wszystko. Spotkanie to elektryzowało nie tylko kibiców w Stanach Zjednoczonych, ale i w wielu innych częściach świata. Celtics mieli historyczną szansę wywalczenia awansu pierwszy raz w historii NBA, odrabiając deficyt w serii 0-3. To się nie udało, a tegoroczny finał konferencji wschodniej był 151. przypadkiem od początku powstania najlepszej koszykarskiej ligi na świecie, kiedy to któraś z drużyn starała się odrobić taką właśnie stratę. Miami Heat są rewelacją tegorocznych playoffów. Awansowali do drugiej części rozgrywek dopiero z ostatniego, 8. premiowanego miejsca, po drodze odprawiając kwitkiem m.in. najlepszy zespół sezonu zasadniczego Milwaukee Bucks. MVP finału w konferencji wschodniej został gwiazdor ekipy z Florydy, będący w rewelacyjnej formie Jimmy Butler. Jesteśmy razem jako grupa i drużyna. Dużo wspólnie rozmawialiśmy po 3 porażkach z rzędu. Jesteśmy teraz bardzo zadowoleni i szczęśliwi, ale gotowi też na kolejne wyzwania. Podsumował Jimmy Butler w wielkim finale, który rozpocznie się 1 czerwca. Heat zagrają z Denver Nuggets. Z Miami dla Sportu w Trójce. Jan Bachlowski. Na koniec serwisu wracamy do piłki nożnej. Reprezentacja Polski do lat 17 zagra dziś w półfinale Mistrzostw Europy. Mecz z Niemcami o 16:30, a więcej na ten temat w Trójce za nieco ponad godzinę. Wtorek pogodny, jedynie na południowym wschodzie więcej chmur i przelotne opady deszczu, lokalnie także burza. Temperatura od 19 do 23 stopni, nieco chłodniej miejscami nad morzem i w kotlinach górskich od 15 do 17. Wiatr będzie słaby, umiarkowany, miejscami porywisty, północny i północno-wschodni. Trójka. Program trzeci. A my za moment zajrzymy na portal Polskiego Radia. Tam m.in. informacja o tym, kiedy możemy się spodziewać spadku inflacji, ale także powiemy o bezrobociu wśród najmłodszej grupy pracowników w Unii Europejskiej. I pojawi się też informacja związana z Quentinem Tarantino. Opowiemy o najnowszym filmie, bo coraz więcej szczegółów jest znanych. Telefon dręczy mnie, jest jakoś po pierwszej, nie słyszę nic, kiedyś mi przejdzie, tak niebezpiecznie dziś, nie czuję siebie, chcesz mówić mi jak żyć, przepraszam, nie chcę, w kieszeni mam za dużo twoich rad, już nie wiem sam, czy tego chcę. Znów spalam stres, gdy mówisz mi, jak jest, go sam pod prąd, nie umiesz więc. Nie, niepotrzebnie teraz tylko tracę czas. Nic tu o mnie, skoro lepiej wiesz niż ja, więc idę swoją stronę. Nie przestanę zaskakiwać siebie sam. Leniwych myśli sam mam, to nic nie szkodzi, o 7 wstać, nie, no nie ma opcji, znów robię dzisiaj nic, by znaleźć siebie. W kieszeni mam za dużo twoich rad, już nie wiem sam, czy tego chcę. Znów spalam stres, gdy mówisz mi, jak jest, go sam pod prąd, nie umiesz więc. Nie, niepotrzebnie teraz tylko tracę czas. Nic tu o mnie, skoro lepiej wiesz niż ja, więc idę w swoją stronę. Nie przestanę zaskakiwać siebie sam. Nieważne jakie wieści dla mnie masz, nie mówisz mi, że świat ma dla mnie lepszy plan. Nic tu po mnie. Nie, niepotrzebnie teraz tylko tracę czas. Nic tu po mnie, skoro lepiej wiesz niż ja, więc idę w swoją stronę. Nie przestanę zaskakiwać siebie. Nie, niepotrzebnie teraz tylko tracę czas. Nic tu po mnie, skoro lepiej wiesz niż ja, więc idę w swoją stronę. Nie przestanę zaskakiwać siebie sam. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Imagine you were there, you know. I really dig the clothes you wear. I only wish you could be my baby. Lightly. Kwadrans pozostał do godziny 7. Zajrzyjmy na portale Polskiego Radia. Proszę Państwa, jeżeli sytuacja gospodarcza i poziom presji inflacyjnej będzie się kształtować tak, jak to widzimy dzisiaj, to pod koniec roku możemy się spodziewać jednocyfrowej inflacji, mówi członek Rady Polityki Pieniężnej Gabriela Masłowska. Najsilniej na obniżenie inflacji w kwietniu tego roku wpłynęła niższa dynamika wzrostu cen żywności, ale także napojów bezalkoholowych oraz cen energii, głównie gazu. Gabriela Masłowska dodaje, że ustępują też zaburzenia w globalnych łańcuchach dostaw. Wśród kolejnych czynników dezinflacyjnych ekspertka wymienia osłabienie aktywności gospodarczej w otoczeniu polskiej gospodarki. Przy tym wskazała na tempo wzrostu w strefie euro w pierwszym kwartale tego roku. Niższe tempo wzrostu gospodarczego to mniejszy popyt konsumpcyjny, inwestycyjny, co hamuje wzrost cen. Więcej szczegółów i dane, jak to się przedstawia w liczbach, znajdą Państwo na polskieradio24.pl. To zapraszamy Państwa również na stronę Trójki, tutaj o tym, co planuje Quentin Tarantino. Quentin Tarantino dał taką zapowiedź swego czasu, powiedział, że zakończy karierę w momencie, kiedy będzie miał 60 lat albo nakręci 10. film. No i właściwie The Movie Critic, bo taki jest tytuł roboczy filmu, który szykuje Quentin Tarantino, film jest już w preprodukcji, jest tym 10. filmem, jeżeli policzymy Kill Bill 1 i Kill Bill 2 jako dwa osobne filmy. Natomiast jeśli policzymy to jako jedną opowieść, to wówczas będzie 9 filmów, ale ta pierwsza albo druga wytyczna, czyli wiek, to jest jakby też taka zmienna, która zgodnie z zapowiedzią Quentina Tarantino wskazuje na to, że The Movie Critic jednak będzie tym ostatnim filmem, no bo reżyser 60 lat skończył w marcu. Niedawno pojawił się w Cannes i opowiadał o The Movie Critic, o tym, że ruszyła preprodukcja, że szuka aktora, to ma być osoba nieznana. Radek, ma szansę. Natomiast też chcę opowiedzieć nieznaną historię pewnego krytyka filmów dla dorosłych, który miał cięty język, doskonale pisał, ale no niestety nie udało mu się przebić do mainstreamu i uzyskać taką popularność, jakiej życzyłby mu sam Quentin Tarantino, który stał się fanem tego pióra, bo czytał recenzje, czytał również te wszystkie artykuły, które ten dziennikarz nieznany szerzej tworzył. Czy ta informacja w jakimś stopniu opowiada nam o twoich pragnieniach? Ta informacja podpowiada nam, że to będzie ktoś zupełnie nieznany, ponieważ każdy reżyser ma swoich ulubionych aktorów. I myślę, jeśli chodzi o świat aktorski. Oczywiście, że Quentin Tarantino sięgnie po kogoś szerzej nieznanego. Po to, żeby ta historia była jeszcze bardziej spójna, bo wiemy, że Quentin Tarantino potrafi opowiadać dobre historie w sposób dosadny, ale też na przykład Christoph Waltz to był taki aktor, który właśnie rozkwitł przy Quentinie Tarantino i stał się popularny. Dlatego tak patrzysz na ten telefon cały czas. Czy zadzwoni? Mhm. Może tak. Myślę, że dałbym radę. Przynajmniej wiekowo. No dobrze. Proszę Państwa, Polska... Więcej na stronie Trójki, to tak. Tylko tyle chciałem dodać. Polska należała w zeszłym roku do 5 krajów Unii Europejskiej, gdzie bezrobocie wśród osób w wieku od 15 do 29 lat wynosiło poniżej 4%. Takie informacje podaje Eurostat. Sytuacja wśród krajów Unii była jednak pod tym względem bardzo zróżnicowana. Udział młodych bezrobotnych w całej populacji wynosił poniżej 4%. W Czechach, tu akurat w tym przypadku naszych południowych sąsiadów, to 2%. Niemcy i Bułgaria 3,3%, Węgry i Polska 3,5%. Na drugiej stronie skali znalazły się Hiszpania ponad 11%, Grecja nieco ponad 10,5%, Szwecja prawie 10,5% i Cypr 8%, prawie 9%. W porównaniu z 2021 rokiem w większości krajów Unii zmniejszył się udział bezrobotnej młodzieży w ogólnej liczbie ludności. Wyjątkiem były Cypr, Łotwa, Rumunia i Estonia. Szczegóły znajdą Państwo na polskieradio24.pl, a jak wiemy, jeśli chodzi o bezrobocie wśród najmłodszych, to był to dosyć duży problem w Unii Europejskiej, zwłaszcza w krajach południa. To ja w takim razie zostaję w świecie filmu, bo tak jak sprawa roli w filmie Quentina Tarantino pozostaje cały czas otwarta, to wydaje mi się, że akurat w tym filmie, o którym chcę powiedzieć, to już wszystkie role zostały rozdane, ponieważ sami swój początek będzie ten film na ekranach kin. Na razie trwają zdjęcia. W parku etnograficznym w Tokarni realizowane są zdjęcia do kolejnej komedii o przygodach słynnych Pawlaków i Kargulów. Film zostanie wyreżyserowany przez Artura Żmijewskiego opowiada o losach skłóconych rodzin jeszcze przed wydarzeniami znanymi z kultowych samych swoich Sylwestra Chęcińskiego. Więc to będzie taki prequel, prawda? Tak wzorem Matrixa. Czekamy, zobaczymy. Więc zdjęcia się odbywają w tokarni, natomiast w rolę młodego Pawlaka wciela się Adam Bobik, natomiast Karol Dziuba odgrywa Kargula. Spotkaliśmy się na castingu i od razu znienawidziliśmy się i tak dostaliśmy tę rolę, mówił aktorzy. Podkreślili, że przygotowując się do roli niczego nie kopiowali. Dobrze wiemy, że każda część jest kultowa i byłoby to z góry skazane na porażkę. Chcemy oczywiście zagrać najlepiej, jak potrafimy i mamy nadzieję, że dostarczymy dużo rozrywki oraz wzruszeń. Zdjęcia oprócz skansonów tokarni, zdjęcia do filmu będą też realizowane na Świętym Krzyżu, gdzie do więzienia trafi Kazimierz Pawlak. No i tak to wygląda. Zarówno w świecie kinematografii tej ogólnoświatowej, prawda, globalnej, ale też tej naszej lokalnej. Ciekaw jestem, czy uda się choć w niewielkim stopniu, ale jednak zbliżyć się do tego ideału, czyli do tego, co Sylwester Chęciński przed laty stworzył. 9 minut do godziny 7. Jak to policman wyszukuje mnie, przecież mam prawo nosić to, co chcę. To, co moje, jest moje, co jara mnie, w razie co, nie wiem przecież jak i gdzie. Jak to policman wyszukuje mnie, przecież mam prawo nosić to, co chcę. To, co moje, jest moje, co jara mnie, w razie co, nie wiem przecież jak i gdzie. To jest pieśń w ptaku wolności, tej wolności, co chciałbyś ją mieć. A twoje oczy ciągle w gotowości, cały czas chcę przeszkadzać ci mieć. Marzenia, które są, które już tutaj były, to nie sąd, który prawo ci da. Ja jestem z tych, którzy dadzą ci siły, mówimy każdy jest wolny i tak. Jak to policman wyszukuje mnie, przecież mam prawo nosić to, co chcę. To, co moje, jest moje, co jara mnie, w razie co, nie wiem przecież jak i gdzie. Jak to policman wyszukuje mnie, przecież mam prawo nosić to, co chcę. To, co moje, jest moje, co jara mnie, w razie co, nie wiem przecież jak i gdzie. Oni chcemy być, my tak chcemy żyć. Gdzie schodzisz na ten świat, to nie ma nic. To twój skic i ty go rysujesz. Człowiek rozumie, ty losem swym kierujesz. Chcesz być wolny, czy chcesz być zakuty? Ślepą wiarą w nich, to są takie luty, które niosą ukojenie wszystkim tym, co dosięgło ich zwątpienie i przygnotło cenie. Uwierz swą wolność, to jest twoje mienie. To jest moje mienie wolnego człowieka. Prosto ze środka, najszczerszy przekaz. Jak to policman wyszukuje mnie, przecież mam prawo nosić to, co chcę. To, co moje, jest moje, co jara mnie, w razie co, nie wiem przecież jak i gdzie. Jak to policman wyszukuje mnie, przecież mam prawo nosić to, co chcę. To, co moje, jest moje, co jara mnie, w razie co, nie wiem przecież jak i gdzie. To jest pieśń, słowo i muzyka. I nawet jeżeli ty będziesz się bał, chcesz tej wolności, to masz ją w głośnikach. To jest to, co ukojenie ci da. Wiadomo, że ty młon będziesz widział to samo. Nie tylko wtedy, kiedy będziesz chciał cieszyć się tym, co ci dawno zabrano. Ja mówię, każdy jest wolny i tak. Jak to policman wyszukuje mnie, przecież mam prawo nosić to, co chcę. To, co moje, jest moje, co jara mnie, w razie co, nie wiem przecież jak i gdzie. Jak to policman wyszukuje mnie, przecież mam prawo nosić to, co chcę. To, co moje, jest moje, co jara mnie, w razie co, nie wiem przecież jak i gdzie. Nowe pokolenie prosto z betonowych miast, gdzie holenderskie specyfiki wyczulają smak. Z pocięskich powiek obserwuję świat, gubię czas. Tak często ci go brak, jeszcze raz, jeszcze raz. To, co moje, jest moje, co jara mnie. Coś mnie tu trzyma i sprawia, że życie chce. Muzyką stawiam most na drugi brzeg. Na wszystko lek, notabene wielki mały człek. Nadszedł nowy wiek, my w trzecie tysiąclecie zapem. Prawdą jest zapem, nasz świat waszym światem. Dla ciebie wschodzi słońce, więc wolność zbijaj. Przez to się dowiesz, jak smakuje przyjaźń. Bądź sobą, sensową daję serce. Bo zaufałem temu, co gra skrzypce pierwsze. To dziś dzień, uniwersalne wersje od dwutaki. Co budowali mosty, a palili schematy. Jak to policman wyszukuje mnie, przecież mam prawo nosić to, co chcę. To, co moje, jest moje, co jara mnie, w razie co, nie wiem przecież jak i gdzie. Jak to policman wyszukuje mnie, przecież mam prawo nosić to, co chcę. To, co moje, jest moje, co jara mnie, w razie co, nie wiem przecież jak i gdzie.